มีในสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่ณเวรุวคามใกล้พระนครเวสาลีทัสสมสูตรอังคุตตรนิกายเล่มที่24ข้อที่223ก็ในสมัยนั้นก็นาบดีชื่อทัสสมะชาวเมืองอัตตกะเดินทางไปเมืองปาตลีบุตรด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้นนั้นแหละทัสสมะกฤหบดีชาวเมืองอัตตกะเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งณกุกกุตารามครั้นแล้วได้ถามภิกษุรูปนั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญบัดนี้ท่านพระอานนท์อยู่ที่ไหนเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ใคร่เพื่อจะพบท่านพระอานนท์ภิกษุนั้นตอบว่ากฤหบดีท่านพระอานนท์อยู่ณเวรุวคามใกล้พระนครเวสาลีครั้นนั้นทัสสมะกฤหบดีทำกรณียกิจที่เมืองปาตลีบุตรเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ณเวรุวคามใกล้พระนครเวสาลีไหว้ท่านแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งและได้ถามท่านพระอานนท์ว่าข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญธรรมะอย่างเอกคืออันหนึ่งอันเป็นที่หลุดพ้นแห่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้นเป็นที่ถึงความหมดสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้นไปหรือเป็นที่บรรลุโดยลำดับซึ่งธรรมเป็นที่เกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุโดยลำดับแห่งภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้รู้ผู้เห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยชอบนั้นมีอยู่หรืออย่างไรท่านพระอานนท์ตอบว่าก็ดับดีธรรมะอย่างเอกอันเป็นที่หลุดพ้นแห่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้นเป็นที่ถึงความหมดสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้นไปหรือเป็นที่บรรลุโดยลำดับซึ่งธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุโดยลำดับแห่งภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวที่พระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้โดยชอบแล้วนั้นข้อนั้นมีอยู่ข้าแต่ท่านพระอานนท์ก็ทำอันเอกนั้นเป็นอย่างไรก็ดับดีคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้สงัดแล้วจากกามสงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้ภิกษุนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าปฐมฌานนี้แลถูกปรุงแต่งแล้วถูกตกแต่งแล้วและย่อมรู้ชัดว่าก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกปรุงแต่งแล้วถูกตกแต่งแล้วสิ่งนั้นเป็นของไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาเธอนั้นจึงตั้งอยู่ในสมถะและวิปัสสนาธรรมนั้นย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายหากว่าไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็จะเป็นอนาคามีเพราะความสิ้นไปแห่งเรื่องร้อยรัดเบื้องต่ำห้าอย่างจะปรินิพพานในที่ไปเกิดนั้นเมียนไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาก็ดับดีนี่แหละคือธรรมอันเอกอันเป็นที่หลุดพ้นแห่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้นเป็นที่ถึงความหมดสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้นไปหรือเป็นที่บรรลุโดยลำดับซึ่งธรรมเป็นที่เกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุโดยลำดับแห่งภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วโดยชอบกระบดีอีกประการหนึ่งคือภิกษุย่อมบรรลุทุติยฌานมันมีความผ่องใสแห่งใจในภายในอีกประการหนึ่งเธอนั้นเป็นผู้มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปจึงบรรลุฌานที่สามอีกประการหนึ่งภิกษุเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่แต่นั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าแม้ทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานนี้ถูกปรุงแต่งแล้วถูกตกแต่งแล้วและแต่นั้นย่อมรู้ชัดว่าก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกปรุงแล้วถูกตกแต่งแล้วสิ่งนั้นเป็นของไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาเธอย่อมตั้งอยู่ในสมถะและวิปัสสนาธรรมนั้นย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายหากว่าไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็ย่อมเป็นอนาคามีกระบดีแม้ข้อนี้แหละก็เป็นธรรมอย่างเอกอันเป็นที่หลุดพ้นแห่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้นเป็นที่ถึงความหมดสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้นไปหรือเป็นที่บรรลุโดยลำดับซึ่งธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุโดยลำดับแห่งภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้รู้ผู้เห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วโดยชอบกระบดีอีกประการหนึ่งภิกษุมีจิตประกอบด้วยเมตตาอีกประการหนึ่งมีจิตประกอบด้วยกรุณาประกอบด้วยมุทิตาและประกอบด้วยเบกขาย่อมแผ่ไปสู่ทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่กระบดีอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมบรรลุอากาสานัญจายตนะย่อมบรรลุวิญญาณัญจายตนะย่อมบรรลุอากินจัญญายตนะและย่อมบรรลุอากินจัญญายตนะเธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าฌานสมาบัติเหล่านี้แลถูกปรุงแต่งแล้วถูกตกแต่งแล้วและย่อมรู้ชัดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกปรุงแล้วถูกตกแต่งแล้วสิ่งนั้นเป็นของไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาภิกษุนั้นตั้งอยู่แล้วในสมถะและวิปัสสนาธรรมนั้นย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะหากว่าไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็จะเป็นอนาคามีมีอันไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดากระบดีแม้นี่แหละก็เป็นธรรมอันเอกอันเป็นที่หลุดพ้นแห่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้นเป็นที่ถึงความหมดสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้นไปหรือเป็นที่บรรลุโดยลำดับซึ่งธรรมอันเป็นที่เกษมจากโยคะอันไม่มีอื่นยิ่งกว่าที่ยังไม่บรรลุโดยลำดับแห่งภิกษุผู้มีความไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วโดยชอบก็เมื่อท่านพระอานนท์กล่าวอย่างนี้แล้วทัสสมะกระบดีชาวเมืองอัตตกะได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญเปรียบเหมือนบุรุษแสวงหาแหล่งคุ้มทรัพย์คุ้มเดียวแต่พึงพบแหล่งคุ้มทรัพย์ถึง11คุ้มในคราวเดียวกันแม้ฉันใดข้าพเจ้าเมื่อแสวงหาประตูอมตะธรรมประตูเดียวก็ได้สดับประตูอมตะธรรมถึง11ประตูในคราวเดียวกันฉะนั้นเปรียบเหมือนบุรุษมีเรือน11ประตูเมื่อเรือนนั้นถูกไฟไหม้บุรุษพึงอาจเพื่อทำตนให้สวัสดีโดยประตูใดประตูหนึ่งแม้ฉันใดข้าพเจ้าจักอาจเพื่อทำตนให้สวัสดีโดยประตูอมตะธรรมประตูหนึ่งหนึ่ง ในบรรดาประตูอมตะธรรม11ประตูเหล่านี้ฉะนั้นเหมือนกันแลข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญธรรมดาอัญญเดรธีเหล่านี้จะแสวงหาทรัพย์เพื่อบูชาอาจารย์ส่วนข้าพเจ้าจะบูชาท่านพระอานนท์อย่างไรเล่าลำดับนั้นตาสมะกระบดีชาวเมืองอัตตกะจึงนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในนครเวสาลีและเมืองปาตลีบุตรให้ประชุมกันแล้วอังคาดคือถวายภิกษุสงฆ์ให้อิ่มหนำสำราญด้วยกาตนียะโภชนียอาหารอันประณีตด้วยมือของตนนิมนต์ภิกษุรูปหนึ่งรูปหนึ่งให้ครองผ้าคู่หนึ่งนิมนต์ท่านพระอานนท์ให้กรองไตรจีวรและสร้างวิหารราคา500ถวายท่านพระอานนท์ดังนี้แหละทัสสมสูตรจบสมมติว่าท่านผู้ฟังไปซื้อลอตเตอรี่อย่างเงี้ยนะอันนี้คือไม่ใช่หมายความว่าให้แนะนำไปซื้อนะแต่หมายถึงว่าสมมติเฉยๆแต่สมมติว่าไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็หวังว่าจะถูกรางวัลสักเล็กท้าย2ตัว3ตัวโอ้แต่ว่าเวลาพอเลขออกมาจริงๆถูกรางวัลที่1อย่างเงี้ยโอ้คนที่ไปซื้อนี่ก็จะดีใจมากเลยคือไม่ได้หวังว่าจะถูกรางวัลที่1หรือถูกแจ็คพอตยิ่งไปกว่ารางวัลที่1แต่เปิดมันได้ขึ้นมาอย่างนี้ก็จะดีใจมากหรือไม่เอาซื้อลอตเตอรี่หรอกมันไม่ดีสมมติว่าเราไปทําธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นมีคนก็บอกว่าคุณไปค้าขายหรือว่าทําอาชีพนี้สิอาชีพนี้ก็ดีนะใส่ความเพียรความพยายามเข้าไปก็จะได้เงินดีพอสมควรแล้วเราก็ไปทําการค้าไปทํามาอาชีพนั้นปรากฏว่าโอ้อาชีพนี้มันดีมากเลยเช่นยกตัวอย่างซื้อขายที่ดินในบางจังหวะบางโอกาสอย่างเงี้ยซื้อมาแค่นี้แต่ว่าขายนี่ได้เป็น10เท่า20เท่าของราคาที่ซื้อมาแม้คนที่เขาทําธุรกิจตรงนี้นี่เขาก็จะดีใจมากเลยท่านผู้ฟังดีใจมากใจนี่จะแบบมีปีติมีปราโมทมีความตื่นเต้นขึ้นมาทันทีอันนี้คือลักษณะจิตของพระบดีที่ชื่อว่าทัสสมะทัสสมะพระบดีนี้เป็นชาวเมืองอัตถกะเดินทางมาที่เมืองปาตลีด้วยเหตุบางอย่างและไปในที่นั้นก็ได้มีโอกาสไปพบกับท่านพระอานนท์ด้วยไปพบกับท่านพระอานนท์แล้วก็ได้สอบถามปัญหาธรรมะกันและบุคคลที่มีปัญหาธรรมะอยู่ในใจแล้วก็ได้ไปสอบถามกับท่านผู้รู้ในลักษณะของกระบดีที่ชื่อว่าทัสสมะเนี่ยคือจะมีการปฏิบัติธรรมอยู่พอประมาณก็ทำกิจการงานทางบ้านทางเรือนไปด้วยมีคำถามธรรมะในบางข้อบางประเด็นที่ต้องการความแจ่มแจ้งแล้วก็มีโอกาสก็จึงได้มาสอบถามกับผู้รู้เป็นพระหูสูตรอย่างเช่นท่านพระอานนท์อย่างเงี้ยก็ได้มีโอกาสมาสนทนาปราศัยการสนทนาธรรมการพูดคุยธรรมะการฟังธรรมก็จะมีอนิสงส์เป็นความเข้าใจเป็นความแจ่มแจ้งเกิดขึ้นเปรียบเหมือนกับก็ได้ไปดีชื่อทัสสมะนี่แหละท่านฟังในคำถามของเขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการภาวนาล้วนๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติเต็มๆเขาคงจะมีติดขัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เพื่อที่จะหาคำตอบในเรื่องนี้ก็จึงมาถามท่านพระอานนท์คำถามที่ค้างอยู่ในใจของกระบดีทัสสมะนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติที่จะทำให้ถึงผลคือความเกษมความไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าคือที่สุดของธรรมะวินัยนี้เลยล่ะว่าจะปฏิบัติยังไงให้จิตมันหลุดพ้นในลักษณะคำถามที่กระบดีทัสสมะถามเนี่ยเป็นคำถามที่เรียกว่าโหลดมาเรียบร้อยแล้วท่านผู้ฟังเป็นคำถามที่มีการจัดแต่งมีการเรียบเรียงร้อยเรียงคือพูดง่ายๆคือถามชงมาเลยเป็นลักษณะคําถามที่โหลดข้อมูลต่างๆมาเบื้องต้นอยู่บ้างแล้วอย่างเวลาที่ทนายเขาสอบสวนกับจําเลยอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเขาไปว่าความกันในศาลอย่างเงี้ยว่าคดีความกันคําถามที่ทนายถามเนี่ยบางทีก็เป็นคําถามที่โหลดมาคือโหลดข้อมูลหรือว่าโหลดความเห็นไว้เบื้องต้นก่อนแล้วเช่นทนายจะไปถามจําเลยว่าคุณฆ่าภรรยาของคุณตอนเช้าหรือตอนบ่ายอันนี้คือโหลดมาละเป็นคําถามที่โหลดมาแล้วว่าคุณฆ่าภรรยาของคุณแน่นอนจะตอนเช้าหรือตอนบ่ายนะให้คุณตอบนี่ก็เรียกว่าเป็นคําถามที่โหลดมาเรียบร้อยแล้วหรือถามว่ากินแกงกับกินกับอันไหนอร่อย นี่คือคําถามที่โหลดมาเรียบร้อยละว่ายังไงมันก็ต้องอร่อยสักอย่างนึงล่ะไม่แกงก็กลับนะแบบใดสักแบบหนึ่งอันนี้คือคําถามที่เรียกว่าเหมือนกับการโหลดมาแล้วนะมีข้อมูลเบื้องต้นที่คุณคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วนี่คือลักษณะคําถามที่แต่งมาแล้วชงมาแล้วนะแต่งมาแล้วชงมาแล้วแบบนี้เป็นคําถามที่นายทัศมะเอามาถามท่านพระอานนท์ลักษณะคําถามที่แต่งมาแล้วชงมาแล้วนะด้วยความรู้บางอย่างเป็นเบื้องต้นเนี่ยของนายทัศมะคืออะไรนั่นคือเขาต้องการทําแค่ข้อเดียวนั้นหลายๆข้อไม่เอาถ้าสมมุติว่าจะมาแจกแจงว่า1นะ2นะ3นะ4นะอย่างนี้นะไม่เอาออกข้อเดียวพอเอาเจ๋งๆตัวเต็งๆเดียวๆโดดๆออกแน่นอนเอาอันเดียวพอนี่ก็จึงบอกว่าทําอันเอกแล้วไม่ใช่ว่าเอาผลอย่างอื่นอะไรนะไม่เอานะเอาความหลุดพ้นนะถ้าไม่หลุดพ้นแห่งจิตก็ให้สิ้นอาสวะแล้วในระหว่างปฏิบัติธรรมเนี่ยนะระหว่างปฏิบัติตามธรรมข้อนี้ไปเนี่ยต้องเห็นผลตามลําดับเนี่ยนะนะขั้นเลยขึ้นไปสูงขึ้นไปต้องได้ผลตามลําดับมาอันนี้นายทัศมาจึงตามท่านพระอานนท์บอกว่าทำอย่างเอกแต่ทำอย่างเอกคืออันเดียวอันเป็นที่หลุดพ้นแห่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้นเป็นที่ไปถึงความหมดสิ้นแห่งอาสวะที่ยังไม่หมดสิ้นเป็นที่บรรลุโดยลําดับแต่ซึ่งทำอันเป็นที่เกษมจากโยคะไม่มีอย่างอื่นยิ่งไปกว่าที่ยังไม่ได้บรรลุตามลําดับแต่นี่หมายความว่าขอข้อเดียวที่ทําให้จิตหลุดพ้นได้หรือไม่ก็อาสวะสิ้นได้แล้วระหว่างปฏิบัติไปต้องเห็นผลเป็นลำดับด้วยนะนี่คือสิ่งที่เขาโหลดมาแล้วใส่เอาไว้ในคำถามแล้วนะช่วงไม้ท่านพระอานนท์ตอบยังไม่ใช่แค่นั้นแล้วผู้ที่จะปฏิบัติทำอันเอกเนี่ยก็ต้องเป็นคนไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเดียวแต่ถ้าคนมีความเพียรมีใจเดียวมาทำตามธรรมอันเดียวเนี่ยขอข้อเดียวพอจะไม่ถึงความหลุดพ้นให้ถึงความสิ้นอาสวะแล้วก็เห็นผลเป็นตามลำดับกว่าจะหมดสิ้นจริงๆก็เห็นผลตามลำดับด้วยขอสักข้อหนึ่งแล้วไม่ใช่ว่าเอาอะไรที่ใครจะพูดนะเอาที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกไว้สอนไว้นี่คือคำถามที่นายทัศมะชงมาถามท่านพระอานนท์นั่นคือเหมือนกับมีลายแทงกลุ่มสมบัติแล้วนะฟังแต่เหมือนอย่างเราจะไปหากลุ่มสมบัติเนี่ยคุณมีลายแทงละไปตามเส้นทางนี้ก็มีข้อมูลมาแล้วต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้เตรียมการไปละต้องใช้วันเวลาในการเดินทางเท่านี้เตรียมไปละนะก่อนที่เราจะเดินทางไปไหนขอถามผู้รู้หน่อยสิว่าขุมทรัพย์นี่มันอยู่ที่ไหนกันแน่นะเอาแผนที่ให้ดูแต่คนที่เขาเคยไปมาแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังเขาดูแผนที่เนี่ยโอ้เขาจะอ๋อทันทีนะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีอะไรซึ่งในที่นี้นายทัศมะมีแผนที่อยู่แล้วนะคือตัวเองมีความรู้เบื้องต้นพอสมควรละไม่เอามากมายขออันเดียวไม่เอาไปที่ไหนขอความหลุดพ้นแล้วต้องเห็นผลตามลำดับด้วยไม่เอาของใครๆเอาที่ของพระพุทธเจ้าสอนตัวผู้ปฏิบัติเองไม่ใช่ขี้หมูขี้หมามีอินทรีย์อ่อนแอไม่ใช่แต่ว่าเป็นคนไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวมีอินทรีย์กล้าแข็งอย่างนี้แล้วเนี่ยมีธรรมะไหมสักข้อหนึ่งขอข้อเดียวที่จะไม่ถึงความหลุดพ้นอย่างที่ว่านี้มีไหมนี่คือสิ่งที่นายทัศมะเนี่ยมาสอบถามท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์ตะมุฝังเป็นพระหูสูตรเป็นพุทธอุปถากอยู่กับพระพุทธเจ้ามาหลายปีคอยปฏิบัติรับใช้ฟังเทศฟังธรรมในทุกบททุกตอนได้ยินข้อมูลมากมายพอได้ยินคำถามของนายทัศมะอย่างนี้แล้วแหมด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีความตั้งใจท่านฟังดูคำถามก็รู้นะว่าถึงแม้จะเป็นกฤหบดีแต่ก็ยังขวนขวายการงานในการปฏิบัติอยากที่จะให้ถึงความหลุดพ้นดีกว่าพระบางรูปด้วยซ้ำในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระบางรูปบางท่านก็อิเลเคคะปฏิบัติไม่ดีใช่ไหมแต่กระบดีคนนี้นะมีกิจการงานทางบ้านมากมายไปเมืองปาตลีก็คงด้วยกิจบางอย่างพอเลิกร้างเสร็จจากธุระนั้นก็รีบมาหาท่านพระอานนท์สอบถามธรรมะในข้อต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่คนธรรมดาด้วยเป็นคนที่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวมีความตั้งใจในการทําในการปฏิบัติตั้งฟังท่านพระอานนท์ก็จึงบอกธรรมอันเอกในข้อนี้โดยข้อที่ท่านบอกนั้นไม่ได้แยกแยะแจกแจงว่า1 2 3 4 5นะอันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะแต่ข้อเดียวเอาให้ข้อเดียวเลยที่สามารถที่จะทําให้เป็นอย่างที่นายทัศมะเนี่ยเขาถามได้และในคําตอบของท่านพระอานนท์นั้นก็คือฌานสมาธินั่นเองฌานสมาธิในขั้นที่1ไม่ใช่แค่ขั้นที่1อย่างเดียวเท่านั้นหรอกที่สามารถที่จะทําให้เกิดผลอย่างที่นายทัศมะต้องการได้ ทําให้เกิดความหลุดพ้นแห่งจิตให้มีความสิ้นอาสวะบรรลุโดยลําดับเห็นผลตามขั้นตอนแล้วก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนด้วยไม่ใช่แค่ฌานหนึ่งเท่านั้นยังรวมถึงฌาน2 3 4ด้วยนี่ไล่ขึ้นไปคือท่านพระอานนท์บอกถึง11อย่างด้วยกันคือเขามาขอธรรมะแค่ข้อเดียวที่มันจะทําให้ถึงความหลุดพ้นใช่ไหมแต่ว่าท่านพระอานนท์นี้ชี้แจงบอกไว้ถึง11ข้อด้วยกันโดยในข้อแรกถึงข้อที่4นั่นคือฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ข้อที่5 6 7และ8นั้นก็คือเรื่องของพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาข้อ9ข้อ10และข้อ11นั้นคือเรื่องของอรูปสัญญาสมาปัตติคืออายตนะขั้นอรูปขึ้นไปคือสมาธิในชั้นอรูปได้แก่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะในแต่ละข้อท่านผู้ฟังก็มีรายละเอียดในที่สําคัญที่เราจะต้องทําความเข้าใจในที่นี้คือไม่ใช่ว่าคุณเจริญฌานสมาธิแล้วก็จะบรรลุผลได้ตามที่นายทัศมานี้เขาต้องการแต่ต้องมีสเปคมีขั้นตอนมีกระบวนการวิธีการในการที่จะทําในการที่จะปฏิบัติตรงนี้ตามกระบวนการด้วยนั่นคือถ้าไม่มีตามกระบวนการลักษณะแบบที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างเงี้ยซึ่งในสมัยโบราณก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติขึ้นเนี่ยเขาก็มีการทําฌานสมาธิพวกนี้ได้กันอยู่แล้วอย่างเช่นอารละดาบทกลมโกฏอุทกาผู้รามบุตรหรือชลินสามพี่น้องเหล่าบรรจาวคีพวกนี้เขาก็ทําฌานสมาธิได้แต่ว่าไม่ได้โดยรายละเอียดตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็เลยไม่สามารถทําความหลุดพ้นตามลําดับให้ถึงความเกษมจากโยคะทําความหลุดพ้นแห่งจิตธรรมสภาวะให้สิ้นเนี่ยทําไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นสมาธิเหมือนกันก็ตามแต่ในที่นี้นายทัศมะก็จึงต้องเฉพาะเจาะจงลงไปอ่ะว่าเอาแบบที่พระพุทธเจ้าสอนนะพระพุทธเจ้านี่ก็คือผู้รู้ผู้เห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะแต่ถ้าเป็นศาสดาแบบอื่นที่ไม่รู้ไม่เห็นหรือรู้เห็นไม่แจ่มแจ้งไม่เป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยไม่เอามาถามท่านพระอานนท์ในที่นี้ท่านพระอานนท์ก็ได้ตอบแต่ในข้อแรกพูดถึงเรื่องของฌานที่1ข้อ2คือฌาน2ฌาน3ฌาน4ไล่ไปตามลําดับในฌานแต่ละขั้นท่านผู้ฟังเรามาทําความเข้าใจในตัวบทเปลี่ยนชนะนิดหนึ่งตามพระสูตรที่ข้าพเจ้าได้อ่านให้ฟังในตอนต้นนี่แล้วนะมันมีรายละเอียดที่สําคัญมากสมมุติว่าเราทําสมาธิได้แต่จะเป็นขั้นไหนก็แล้วแต่ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4หรือว่าขั้นอรูปสูงขึ้นไปอันนี้ก็ดีหรือว่าทําฌานสมาธิความพ้นแห่งจิตที่เกิดจากเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็ตามแต่ไม่ว่าจะอันไหนใน11อย่างนี้ทําให้จิตนั้นมันพ้นละมันก็มาพ้นในที่นี้หมายความว่าพ้นจากผัสสะพ้นจากสิ่งที่มันจะไปคล้องไปแวะน่ะไม่ได้พุ่งวิ่งเข้าหาสิ่งที่น่าพอใจไม่ได้ขยักขยั้งวิ่งหนีสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั่นคือลักษณะที่เห็นตามเนื้อผ้าได้ถ้าจิตพ้นอย่างนี้แต่ความพ้นในลักษณะนี้คือความพ้นแบบชั่วคราวจิตบางทีเราเข้าสมาธิไปเนี่ยมีความเย็นมีความสบายคนไหนจะพูดอะไรยังไงเราก็สบายใจอยู่ได้แต่คือมีความพ้นจากเสียงที่มากระทบนั้นมีความพ้นจากความร้อนความหนาวความง่วงซึมอะไรต่างๆอันนี้พ้นได้อยู่แต่พอออกจากสมาธิแล้วหรือว่าสมาธิมันอ่อนกําลังลงแล้วบางทีเราก็มีความหงุดหงิดบ้างนะบางทีใครพูดอะไรก็เกิดความไม่พอใจบ้างอันนี้ก็มีอันนี้คือมันยังมีความกับกําเริบยังมีความเสื่อมอยู่เกิดขึ้นได้แต่สมาธิอย่างไรก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจิตนั้นคือพ้นละในช่วงของสมาธิที่มันเกิดขึ้นนี้สิ่งที่เราจะต้องเห็นไปเห็นตามลําดับตรงนี้ก็คือว่าไอ้สมาธิที่เราได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4สมาธิในอายตนะขั้นอรูปหรือว่าความที่เราเจริญเมตตาอย่างไม่มีประมาณโดยการใช้เมตตาเจริญไปอย่างไม่มีประมาณในกรุณามุทิตาอุเบกขาก็ตามเนี่ยจิตตรงนั้นพ้นแล้วนะเป็นเรียกว่าเจโตวิมุตติละพ้นได้ด้วยกําลังของสมาธิก็ตามพ้นได้ด้วยกําลังของพรหมวิหาร4ก็ตามเนี่ยลักษณะการที่เราพ้นมาตรงนี้แล้วก็มีเหตุนั่นคือคุณสร้างเหตุในการที่จะให้จิตนั้นพ้นจากผัสสะต่างๆและสร้างเหตุในการที่จะได้ฌานนั่นเองสร้างเหตุในการที่จะเจริญพรหมวิหาร4นั่นเองในสมมติเราจะสร้างเหตุยังไงล่ะที่เราจะได้สมาธิคุณก็ทําศีลให้ดีมีการสํารวมอินทรีย์รู้ประมาณในการบริโภคอยู่เสนาสนะอันสงัดฟังธรรมอยู่เรื่อยๆนอนยามเดียวพวกนี้จะทำให้ได้ฌานสมาธิได้แต่คนจะเจริญพรหมวิหาร4ได้ยังไงล่ะคุณก็ตั้งจิตเอาไว้ด้วยเมตตาบ้าง กรุณาบ้างมุทิตาบ้างอุเบกขาบ้างชนิดอย่างไม่มีประมาณเลยไม่ว่าจะไปทิศหน้าหลังซ้ายขวาบนล่างทุกทิศทุกทางทั่วทั้งสิ้นไปหมดแต่ไม่ใช่เฉพาะสัตว์บางตัวแต่สัตว์ทุกตัวแต่ไม่ใช่เฉพาะโลกมนุษย์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงเทวโลกพรหมโลกทุกโลกเลยอย่างไม่มีประมาณเนี่ยอันนี้คือสร้างเหตุสร้างปัจจัยมาในการที่จะได้ฌานสมาธิความพ้นแห่งจิตในขั้นนั้นๆการสร้างเหตุสร้างปัจจัยตรงนี้ก็คือการปรุงแต่งนั่นเองแต่มีการปรุงแต่งแล้วมีการตกแต่งแล้วจึงเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งไหนก็ตามท่านผู้ฟังที่อาศัยเหตุปัจจัยแล้วเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความไม่เที่ยงแน่นอนเอางั้นฌานสมาธินี่ก็ไม่เที่ยงสิก็เข้าใจถูกต้องอยู่แล้วฌานสมาธินี่ไม่เที่ยงท่านผู้ฟังเป็นของไม่เที่ยงศีลสมาธิปัญญาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วพอเรารู้ชัดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยถูกปรุงแต่งแล้วตกแต่งแล้วมีความไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยบุคคลนั้นพอรู้อยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยชื่อว่าคุณเห็นทั้งสมถะและวิปัสสนาละในสิ่งนั้นละเราตั้งจิตไว้ตรงนี้แหละคือเห็นความไม่เที่ยงในสมาธินั้นด้วยแต่คือเห็นความไม่เที่ยงแล้วทรงจิตแบบนี้แหละเอาไว้แต่การที่เราทรงจิตด้วยการเห็นความไม่เที่ยงในสมาธิแล้วทรงสมาธินั้นไว้เราเห็นความไม่เที่ยงของมันนั้นด้วยเนี่ยนี่คือสมถะวิปัสสนานะสมถะวิปัสสนาคู่กันไปแต่ตรงนี้ลักษณะที่มันจะแตกต่างกันนะท่านผู้ฟังคือเรื่องของความไม่เที่ยงกับเรื่องของสิ่งที่ต้องทําให้มากคือขันห้าเนี่ยเราเข้าใจแล้วล่ะว่ามีความเป็นของไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจสิ่งใดเป็นของไม่เที่ยงต้องทําความเข้าใจแล้วว่ามันเป็นทุกข์มีความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเรานั่นนี่คือการทําความเข้าใจสิ่งนั้นนี่เป็นลักษณะของวิปัสสนาล่ะในขณะเดียวกันไอ้เรื่องของฌานเรื่องของสมาธิตามที่ท่านพระอานนท์ได้ยกขึ้นมาเนี่ยฌาน1ถึง4รูปฌาน3ขั้นสมาธิที่เกิดจากการเจริญพรหมวิหาร4ทั้งหมดเหล่านี้อันนี้คือสมถะนั่นเองนั่นทำจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียวเอาทำไมตรงนี้ถึงจะต้องทำไว้ส่งไว้เพราะมันเป็นมรรคท่านฟังเพราะมันเป็นมรรคอริยมรรคมีองค์8ท่านฟังเป็นสิ่งที่ต้องทำให้มากเจริญให้มากการทำให้มากการเจริญให้มากคือการส่งเอาไว้ทำให้อย่างต่อเนื่องทำให้อย่างติดต่อทำให้อย่างไม่ขาดสายทำอยู่อย่างเรื่อยๆมันจะดับก็พยายามสร้างให้มันเกิดมันจะหายไปก็สร้างเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้มันมีมาให้ได้จากสมาธิเนี่ยทำให้มันเกิดให้ได้เห็นอยู่อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงอันนี้ก็เป็นทิฏฐิเป็นความเห็นที่ถูกต้องมีสมาธิมีทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องในอะไรก็ได้ที่จิตนั้นไปรับรู้ในที่นี้แต่พระอานนท์ได้อธิบายถึงตัวสมาธิเองนั่นแหละที่ไปรับรู้นั่นแหละว่ามันมีความไม่เที่ยงมีความที่มันอาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งตัวนี้จะเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างเป็นคำสอนที่ไม่เหมือนใครมีไม่มีใครเหมือนเป็นคำสอนที่เป็นเอกลักษณ์ของสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะตามคำถามที่นายทัศมะได้ถามท่านพระอานนท์เป๊ะเลยท่านผู้ฟังและถามถึงเรื่องว่าขอข้อเดียวธรรมะอันไหนที่จะทำให้จิตหลุดพ้นทำให้จิตสิ้นอาสวะได้เห็นผลไปตามลำดับของการบรรลุถ้าผู้ทำนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเอาทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยจะได้เห็นผลเนี่ยอะไรซึ่งท่านพระอานนท์ก็คือบอกคุณธรรม11อย่างนี้อันใดอันหนึ่งก็พอไม่ต้องออกทั้งหมด11อย่างขออย่างเดียวแล้วผลที่เกิดขึ้นที่คุณจะเห็นได้ไปตามลำดับนั่นก็คือความเป็นอนาคามีหรือไม่ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยบรรลุพระอรหันต์ได้หมดในทั้ง11อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วคือนายทัศมานั้นมีแผนที่อยู่ในมือละแต่มีความรู้มาพอสมควรต้องการความหลุดพ้นต้องการความสิ้นอาสวะต้องการเห็นผลตามลำดับของการปฏิบัติผู้ปฏิบัตินั้นก็ไม่ใช่อ่อนแอท้อแท้แต่มีความเพียรมีความเด็ดเดี่ยวไม่ประมาทต้องการไปหากลุ่มทรัพย์นี้มีลายแทงละไปตามทางนี้ถูกต้องหรือไม่นำมาตามท่านพระอานนท์เพิ่มเติมเพื่อที่จะไปถึงกลุ่มทรัพย์ให้ได้แต่ก็บอกไว้แล้วว่าอยู่ใต้แผ่นหินนี้ยกแผ่นหินนี้ออกเนี่ยเจอทรัพย์สมบัติแน่นอนแผ่นหินที่ว่านี้ก็คือฌานสมาธินั่นเองใช่ไหมที่ท่านพระอานนท์มาไขให้ว่าชิ้นเดียวตรงนี้แหละเป็นปริศนาชิ้นสุดท้ายที่นายทัศมะต้องการเพื่อที่จะให้เห็นคุมทรัพย์ให้ได้ท่านพระอานนท์บอกว่านี่แหละมันอยู่ตรงนี้ชี้ให้ดูแล้วว่าใต้แผ่นหินนี้มันจะเปรียบเทียบนะมันก็บอกว่าคุณมาถูกทางแล้วไปตามทางนี้ถูกแล้วแผนที่มีมาแต่ว่าดูข้างใต้ตรงนี้ขุดไปตรงนี้แล้วเปิดแผ่นหินนี่มามันอยู่ใต้ตรงนี้ แต่ถ้าผู้ฟังลองเปรียบคนที่เขาไปหาคุณทรัพย์เนี่ยก็เตรียมการเตรียมงานเตรียมการเดินทางอะไรต่างๆแล้วแต่ไปถึงที่ที่ต้องการทรัพย์สมบัติแม่หาไม่เจอสักทีสุดท้ายมีคนมาไขให้ปริศนาข้อสุดท้ายว่ามันอยู่ใต้แผ่นหินนี้แต่ก็คิดว่าจะเจอคุ้มสมบัติที่ตัวเองต้องการที่มาหาตามลายแทงว่ามีคุ้มสมบัติอยู่คุ้มหนึ่งตรงนี้แต่พอเปิดแผ่นหินขึ้นมาท่านผู้ฟังโอ้โหเจอขุมทรัพย์ตั้ง11ขุมอ่ะตอนแรกคิดว่าจะเจอหม้อที่เขาเก็บเงินเอาไว้เก็บทองเอาไว้อยู่หม้อหนึ่งแต่เปิดขึ้นมาเจอตั้ง11หม้อเนี่ยโอ้ยดีใจมากๆเลยแต่ทศมานี้ดีใจจริงๆที่เวลามาหาท่านพระอานนท์ขอธรรมะข้อสุดท้ายที่ว่าตัวเองจะทำความแจ่มแจ้งในตามแผนที่ตามการเดินทางตามการปฏิบัติของตนแต่คิดว่าจะได้คุ้มทรัพย์สักขุมหนึ่งที่ท่านเปิดให้แจกแจงให้แต่สุดท้ายได้ตั้ง11ขุมนี่คือ11วิธีด้วยกันในการที่จะเข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นบรรลุธรรมันเกษมจากโยคะได้หรือเปรียบเหมือนกับคนที่บ้านเนี่ยไฟไหม้แล้วจะออกไปทางไหนล่ะประตูหน้าต่างอะไรก็ต้องหาทางออกล่ะถ้าหน้าต่างก็ติดลูกกรงติดเหล็กดัดประตูก็ถูกไฟบังไว้แต่คนเนี้ยคือแบบแย่ละตกอยู่ในที่นั่งลำบากละเหมือนบ้านไฟไหม้ในกรุงเทพบางแห่งเนี่ยแต่เขาก็ติดเหล็กดัดอย่างเงี้ยการจะเข้าไปช่วยก็ลำบากไม่มีทางออกแต่ถ้าเปรียบเทียบกับบ้านที่มีประตูทางเข้าทางออกมากมายซึ่งในทัศมานี้ก็เปรียบไว้กับประตูถึง11บานด้วยกันเนี่ยมันจะออกทางไหนก็ได้แต่สะดวกไปหมดจะทั้งเหนือทางใต้เอาไฟมาทางนี้ก็หลีกออกทางนั้นได้หมดแต่ความแจ่มแจ้งความเข้าใจนี้เกิดขึ้นกับนายทัศมะตามคำสอนที่ท่านพระอานนท์ได้บอกได้สอนเอาไว้แต่มีแง่มุมอันหนึ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าท่านพระอานนท์เนี่ยก็เอาเรื่องของพรหมวิหาร4มาบวกเข้าไปตรงนี้ด้วยแล้วก็เอาฌานสมาธิในขั้นที่สูงขึ้นไปคือเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทยิตานิโรธเนี่ยเอาออกไปแล้วก็เอาพรหมวิหาร4เข้ามาใส่แทนพระสูตรนี้เป็นคำของท่านพระอานนท์ท่านผู้ฟังแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้เคยรับรองคำของท่านพระอานนท์ตรงนี้แต่ถ้าเรามาดูโดยอัตถะหรือโดยความหมายคำของท่านพระอานนท์เนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบในเรื่องราวเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าสอนแต่พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสเรื่องของฌานสมาบัติทั้ง9ขั้นว่าเป็นบาดฐานในการที่จะทำอาสวะให้สิ้นไปเหมือนกันแต่โดยบทเพียรชนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยยกถึงฌาน1 2 3 4แล้วก็มีธรรมะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่กำลังทำหน้าที่กันอยู่แล้วให้เห็นสิ่งเนี้ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหนูฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากแล้วก็ให้ด้วยจิตที่เป็นแบบนี้น้อมไปสู่อมตะธาตุโดยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับนายขมังธนูที่ฝึกซ้อมยิงอยู่กับรูปหุ่นคนที่ทำด้วยหญ้าหรือทำด้วยดินก็ตามก็จะมีความชำนาญเกิดขึ้นอันนี้เป็นพุทธพจน์นะที่อีกในพระสูตรหนึ่งแล้วถ้าเรามาเปรียบเทียบกับที่ท่านพระอานนท์ได้บอกไว้ในที่นี้ก็คือให้พิจารณาเห็นว่าสมาธิต่างๆทั้ง7ขั้นบวกกับพรหมวิหารทั้ง4ขั้นนี้เป็นของที่ถูกตกแต่งแล้วถูกปรุงแต่งแล้วมีความไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกันก็ตั้งอยู่ในสมถะและวิปัสสนานั้นธรรมะสวะให้สิ้นได้และจะเห็นว่าบทเพียรชนะเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกท่านผู้ฟังแต่ว่ามีนัยยะที่สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านธรรมะในข้อใดๆเนี่ยเราดูทั้งอัตถาด้วยดูทั้งบทเพียรชนะด้วยแต่แยกชั้นของข้อมูลให้ดีว่าเอาอันนี้ท่านพระอานนท์กล่าวเอาไว้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอย่างไรเทียบเคียงกันอันไหนลงรับกันได้ก็พิจารณาตามนั้นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องนี้เอาไว้พูดถึงฌานสมาธิทั้งหมด9ขั้นในธรรมะตรงนั้นเขาก็จัดอยู่ในหมวด9ที่มี9อย่างก็เรียกว่านวกะนิบาตแต่ส่วนธรรมะที่ท่านพระอานนท์ได้บอกอธิบายกับนายทัศมะนี้มีทั้งหมด11ข้อด้วยกันคือฌานสมาธิทั้งหมด7ขั้นรวมกับพรหมวิหาร4ทั้งหมด11อย่างเนี่ยท่านก็จึงจัดเอามาลงในหมวดของธรรมะที่มี11ข้อก็เรียกว่าเอกาทัสสกนิบาตในอังคุตระนิกายตามเรื่องราวที่ข้าพเจ้านำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังนี่แหละวันนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร